Hola, bon dia. Hem començat aquest dimecres amb un temps pràcticament idèntic al dels darrers dies. De fet, no es veuen novetats en els mapes del temps ben bé fins d'aquí una setmana. Per tant, temps anticiclònic, sol, temperatures contrastades i quatre núvols prims. Repassem temperatures mínimes. Un dia més han estat fredes, potser no tant com les nits anteriors. 2 graus està la mínima, Grau Roig, aquesta matinada, 3 graus a la Molina, cota 1.400 metres, 4 graus a Bellver de Cerdanya, n'han tingut 7 a la Seu d'Urgell, 10 graus a Balaguer, 11 graus de mínima, tant a Cervera com a Lleida. Avui serà un dia molt assolellat, amb restes de boirines fins a mig matí, alguns núvols prims decoratius que s'aniran passejant pel cel del Principat d'Andorra i de les comarques de Lleida, un dia per tant estable i amb temperatures un pèl més altes que ahir. S'estima una màxima de 26 graus a Lleida, n'esperem 23 a la Seu d'Urgell o 21 graus a Escaldes-Engordany.